zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów. Odkryj z nami innowacyjny świat automatyki przemysłowej. Więcej na bcu2.radom.pl. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 marca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent USA ma nadzieję, że Rosja zaakceptuje 30-dniowe zawieszenie broni. Mówi o tym po zgodzie Ukrainy. Pomysł na szybsze i skuteczniejsze odsyłanie nielegalnych imigrantów z Unii przedstawiła Komisja Europejska. Szykują się zmiany w organizacji ruchu na jezdni Zakopianki w kierunku Krakowa. Zaczną obowiązywać od rana. Prezydent USA Donald Trump powiedział, że ma nadzieję, że Rosja zaakceptuje 30-dniowe zawieszenie broni, na które Ukraina zgodziła się podczas rozmów w Arabii Saudyjskiej. Deklaracja Trumpa padła po rozmowach amerykańsko-ukraińskiej w Dudżdzie, które doprowadziły do wznowienia amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Donald Trump został zapytany o zawieszenie broni pomiędzy Rosją a Ukrainą. Teraz musimy przedstawić tę propozycję Rosji. Mam nadzieję, że prezydent Putin się na nią zgodzi. Prezydent USA dodał, że jego wysłannicy będą jutro rozmawiać ze stroną rosyjską. Zapytany, czy prezydent Zełenski jest zaproszony ponownie do Białego Domu, Trump odpowiedział: jak najbardziej. Sekretarz stanu USA Marco Rubio poinformował wcześniej, że Ukraina zgodziła się na 30-dniowe zawieszenie broni. Doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Mike Waltz poinformował, że w rezultacie pozytywnego kroku naprzód prezydent Trump podjął decyzję o natychmiastowym wznowieniu pomocy wojskowej i wywiadowczej dla Ukrainy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Teraz w serwisie Trójki komentarze. Sprawa jest szeroko omawiana przez polityków i analityków. To musi być pokój, a nie zgniły kompromis. Tak do negocjacji na antenie TVP Info odniósł się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Najbardziej to jest scenariusz negatywny, w którym mielibyśmy jakieś zawieszenie broni, żeby zrobić sukces PR-owy dla administracji amerykańskiej, a w długim okresie oznaczałby on problemy dla Ukrainy. Ukraina dobrze rozegrała negocjacje. Skomentował z kolei na antenie Polskiego Radia 24 profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Sprawdzimy, czy Rosji rzeczywiście w tym momencie zależy na zawieszeniu broni, a Ukraina, biorąc pod uwagę sytuację w obwodzie kurskim, jest zainteresowana chwilowym przerwaniem działań. Zdaniem Marii Piechowskiej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest mała szansa na to, że Rosja zgodzi się na zawieszenie broni. Rosja nie osiąga w ten sposób swoich celów, bo celem nie jest terytorium, celem jest podporządkowanie Ukrainy. Zawieszenie broni miałoby obowiązywać 30 dni. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Wygląda na to, że Amerykanie i Ukraińcy zrobili ważny krok w kierunku pokoju, skomentował te doniesienia dzisiejszy premier Donald Tusk. We wpisie dodał, że Europa jest gotowa pomóc osiągnąć sprawiedliwy i trwały pokój. Komisja Europejska przedstawiła pomysł na szybsze i efektywniejsze odsyłanie osób, które nie dostały azylu w Unii Europejskiej. Cieszą się z tego partie, które w Niemczech chcą zbudować rząd po niedawnych wyborach. Walka z nielegalną imigracją i jej skutkami jest jednym z priorytetów chadeków i socjaldemokratów. CDU-CSU i SPD dopiero w tym tygodniu mają zacząć właściwe rozmowy koalicyjne, ale już złożyły zapowiedzi wspólnych działań. Te wymierzone w nielegalną imigrację znalazły się wysoko na liście. Liderzy chadeków i socjaldemokratów biorą pod uwagę nawet pushbacki i to również wobec osób, które mogłyby złożyć wnioski azylowe. Szefowie obu obozów, Friedrich Merz i Lars Klingbeil, podkreślali, że będą działać w porozumieniu z sąsiadami, ale Austria już zapowiedziała, że nie przyjmie zawracanych w ten sposób osób. Jens Spahn, czołowy polityk CDU, szybko odpowiedział, że jak będzie trzeba, to i bez zgody innych krajów zostaną zaostrzone zasady na granicach. To jednak nie spodobało się potencjalnym koalicjantom z SPD i wywołało kryzys w koalicji, która jeszcze nie powstała. Także dlatego prawdopodobny kanclerz Friedrich Merz, zanim stanie na czele rządu, chce rozmawiać z rządami krajów sąsiednich. Tak twierdzi dziennik Bild. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Od jutra od 8 rano wprowadzone będą zmiany w organizacji ruchu w Libertowie na jezdni Zakopianki w kierunku Krakowa. Większy odcinek trasy zostanie objęty ograniczeniem prędkości do 70 km na godzinę, a wzdłuż niej zostaną ustawione znaki zwężające pas ruchu. Zamknięty zostanie zjazd z drogi krajowej nr 7 w prawo w okolicy ulicy Przylesie. Zaczynamy prace związane z poszerzeniem tej drogi lokalnej, która jest na wschód od Zakopianki, która jest przy tej jezdni, która prowadzi do Krakowa. Później będziemy prowadzić prace związane z poszerzeniem jezdni prowadzącej w kierunku Krakowa, a robimy to dlatego, żeby tam zmieścić w przyszłości 4 pasy ruchu na tej jezdni drogi lokalnej i na jezdni w kierunku Krakowa. Podczas rozbudowy Zakopianki w Libertowie zawsze chcemy utrzymać 2 pasy ruchu w każdym kierunku. Wyjaśniał Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonanie prac jest konieczne, aby w kolejnym etapie budowy przełożyć ruch w kierunku Myślenicy na poszerzoną jezdnię i rozpocząć budowę tunelu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro słabe opady deszczu, a w Tatrach deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni na północy i północnym zachodzie, przez 14 w centrum, do 17 na południowym wschodzie kraju. Ogłoszenie społeczne. Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia. Zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. H. CH. H. CH. Jacek Kawryluk. Marek Kaczyński. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, my pain, for coming again, when so often I turn away or complain and don't say a word to you who turn to me with time and through such life stay true and remain on my side when they fall away. You come through my pain of no other when I myself am away in ideas, DMs, notifications disappear, just a name in a space where a self who could say I am here, I am here, would be, would feel, would breathe, would see, would be, for you too, to be whole, to be new, to be one in our way, my pain, thank you, my pain, thank you, my pain, thank you, my pain, thank you, my pain. ACH, jesteśmy z powrotem z Państwem. Jacek Hawryluk. I Bartek Chaciński, a z nami Alabaster de Plume. Niestety tylko na płycie. To był pierwszy z fragmentów, które przewidzieliśmy na dziś najnowszej płyty tego artysty zatytułowanej A Blade Because a Blade is Whole. Chociaż w Polsce występował. Także nie jest to postać nieznana, choć no, musimy powiedzieć, że w pewnym momencie pojawił się trochę znikąd. Nie do końca wiedzieliśmy, z kim mamy do czynienia. Pierwsza płyta, która wpadła nam do rąk, to był krążek wydany przez International Anthems, który zbierał różne jego wcześniejsze nagrania singlowe, epki, utwory instrumentalne i była to pozycja na tyle intrygująca, że postanowiliśmy mu poświęcić, pamiętam, całą audycję. No i tak się rozpoczęło, a że Alabaster de Plume jest człowiekiem i muzykiem nieobliczalnym, no to okazało się, że od tego czasu pokazał naprawdę wiele, bo to nie tylko muzyk, także autor tekstów, jak powiedziałeś, saksofonista, ale ten saksofon traktuje, powiedziałbym, dość szczególnie. Można go łączyć z różnymi współczesnymi nutami, ale on chyba idzie swoją drogą. Chłopak z Manchesteru, o czym mówiliśmy na samym początku. No i grał w tym Manchesterze muzykę, bo to nie jest najmłodszy też człowiek. Prywatnie Gus Weber. On nie jest najmłodszy, to my, prawda, już... No, nie mówmy tutaj o nas. Alabaster de Plume jest bohaterem tej audycji. Jest w sile wieku, naprawdę. Jest w sile wieku, tak. Ale ważniejsze jest to, że on już właściwie w sile wieku zaczął tę karierę taką na światową skalę, dlatego że naprawdę mało kto, myślę, że poza Manchesterem wiedział coś o Alabaster de Plume 10 albo 12 lat temu. Nagrywał muzykę, tylko to była jakaś hałaśliwa muzyka, niewiele wiemy na ten temat. Natomiast od 2012 roku publikuje płyty autorskie, zaczął tworzyć zręby takiej konwencji bardzo autorskiej. To jest, myślę, że najważniejsze, co powinniśmy, gdybyśmy mieli jedno zdanie do powiedzenia, to jest artysta, który sobie wykopał własną niszę i tworzy muzykę kompletnie niepodrabialną, dla której bazą jest oczywiście spiritual jazz, czy w ogóle jazz lat, powiedzmy, wczesnych 70., ale tak naprawdę ona się składa tylko trochę z tego jazzowego, tej jazzowej inspiracji. Jest piosenkowa, jest jednocześnie emanacją poezji, które pisze Alabaster de Plume i jest jednocześnie taką formułą aktywistyczną, bo to są bardzo często teksty zaangażowane albo takie teksty dążące do samodoskonalenia, opowiadające o tym, albo teksty wpisujące się właściwie w jakieś takie idee wolnościowe, na pewno przeciwne wszelkim formom agresji, totalitaryzmu i tak dalej. I wydaje mi się, że ten aspekt, o którym mówisz, on od kilku lat rozwija coraz bardziej, bo na początku jednak zaczynał jako muzyk przede wszystkim instrumentalista. I to, co nas zachwyciło na początku jego kariery, to były te właśnie takie bardzo szczególne, osobiste kolaże dźwiękowe, tak to nazywaliśmy, na płycie To Cy and Lee Instrumentals, część pierwsza, mieliśmy właśnie do czynienia z takimi no właśnie kolażami, piosenkami, nie piosenkami, do końca nie wiedzieliśmy, o co tak naprawdę tutaj chodzi, ale było to niezwykle intrygujące i ta formuła została przez niego idealnie rozwinięta, a że ma także coś do powiedzenia więcej, nie tylko jeśli chodzi o warstwę muzyczną, instrumentalną, no to trochę wyrasta nam na takiego opowiadacza historii. Opowiadaczem był w tym utworze, od którego rozpoczęliśmy tę godzinę, czyli Thank You, My Pain, a teraz będzie bardziej saksofonistą i melodystą w utworze Prayer for My Sovereign Dignity, też z tej najnowszej płyty. I tutaj będzie słychać te jego inspiracje. Bardzo często pojawia się w odniesieniu do niego nazwisko Getachew Mekuri, czyli saksofonisty znanego z etiopskiej sceny jazzowej. Taka kluczowa postać, grywał z Mulatu Astatkę i to brzmienie wydawało się takie bardzo związane z jego nazwiskiem. Alabaster de Plume ten rodzaj wibrata potrafi uzyskać bez trudu. Alabaster de Plume, Prayer for My Sovereign Dignity z najnowszej płyty tego artysty, wydanej w ostatni piątek. Zajrzałem do tych pierwszych opisów muzyki Alabastera de Plume, które pojawiały się tych 5-6 lat temu, kiedy International Anthem wydawało tę pierwszą płytę instrumentalną, która była takim portretem różnych pozycji, które ten artysta nagrywał w ostatnim czasie, bo to była składanka jego płyt wówczas niedostępnych, które pokazywały się na przestrzeni kilku lat. No i to, co najbardziej charakterystyczne, to to, że właściwie rozrzut, w jaki sposób opisywano tę muzykę, był ogromny, bo oprócz odniesień japońskich do japońskiego folku, do muzyki, do gier komputerowych, do animacji studia Ghibli, poprzez etio jazz, folk celtycki, muzykę improwizowaną, spiritual jazz. Właściwie można było sobie pomyśleć, że tak naprawdę mamy do czynienia z człowiekiem, w którego muzyce wszystko miesza się, a były to, przypomnę, fragmenty, które artysta zarejestrował na przestrzeni kilku lat, bo to była płyta Copernicus z roku 2012, Jester z 2013, Peach z 2015 i też mówiło się o pewnym kolektywie muzyków, którzy byli skupieni, może nie wokół Alabastera de Plume, bo to nie była wielka postać, ale po prostu muzyków, którzy ze sobą improwizowali, no ale wśród tego kolektywu byli tacy muzycy jak Saratay Korwar, chociażby grający na perkusji i współpracujący z nim, i wielu innych artystów, którzy poszli już później własną drogą. Zatem no, coś było na rzeczy od samego początku. No, jest w tym człowieku coś magnetycznego na pewno. Jest jeszcze poza tymi wszystkimi atutami i talentami zdolność organizacyjna niewątpliwa i energia. Bo Alabaster de Plum przyjechał do Londynu w roku bodaj 2015 z Manchesteru, przeniósł się i to był dla niego restart. Nie tyle kariery, co restart życiowy. I zaczął, podjął pracę nauczyciela, jednocześnie zaczął grywać w takiej przestrzeni, która się nazywa Total Refreshment Center w północnym Londynie i bardzo szybko zaskarbił sobie przyjaźń tego młodego środowiska londyńskiego jazzowego i stąd te wszystkie nazwiska, o których mówisz, bo i Theon Cross i Shabaka Hutchings grali na tej niedawnej stosunkowo płycie sprzed 3 lat Gold, a na pozostałych występowała cała plejada innych artystów jazzowych londyńskich. I na tej nowej płycie też powiedziałbym, że mamy całą długą listę niezwykle ciekawych współpracowników, wśród których są i Brytyjczycy, i Amerykanie. Pojawia się tutaj Macy Stewart na skrzypcach, Mickey Kenny również na skrzypce. Macy Stewart aranżowała te partie smyczków. One są, myślę, że tutaj takim najciekawszym wyróżnikiem na tej płycie. Pojawiają się też różne osoby, do których może jeszcze wrócimy, takie jak Rosie Plain choćby, czy Ruth Goller grające na basie. To są takie postaci, z którymi już wcześniej Alabaster de Plum współpracował. I co więcej, tych różnych jego aktywności w ostatnich latach było bardzo dużo, bo to nie tylko jego solowe płyty, ale także współpracę z innymi muzykami. Zatem ten krąg artystów, którzy gdzieś tam cyrkulują wokół niego, zdecydowanie się powiększał. No i bardzo dobrze. Niektórzy pomyślają sobie, słuchając tego utworu, operują cyrkulacyjnym oddechem, żeby utrzymać w napięciu nas przez, nie wiem, 15-20 minut, a niektórzy po prostu grają od niechcenia, tak jak Alabaster de Plum, i też jest fajnie. Tak, taką cienką kreską rzeczywiście kreślone, ale jednocześnie bardzo, bardzo ciepłe i te partie saksofonu. Ciekawe, czy z Colinem Stetsonem by się dogadali. No, myślę, że Colin Stetson by jednym dźwiękiem zagłuszył pół płyty Alabaster de Plum, zdmuchnąłby go swoim basowym saksofonem. Ale posłuchajmy, jak sobie radzi de Plum na najnowszej płycie. Jeszcze jeden utwór. That Was My Garden. That was not a car park. That was my garden. That was my garden.

Alabaster de Plume i jeszcze jeden fragment albumu A Blade Because a Blade is Whole. I to chyba ostatni na dziś fragment tej najnowszej płyty. Single pewnie Państwo już znają, nawet częściowo chyba z anteny Trójki. Tak. Więc tych wszystkich, którzy korzystają tylko ze streamingu, no musimy poprosić o chwilę cierpliwości, bo ten album w streamingu będzie dopiero za niecałe 2 tygodnie. Taka jest polityka wytwórni International Anthem, która najpierw publikuje w swoich mediach dostęp do muzyki, a później ten dostęp rozlewa się na wszystkie inne platformy streamingowe. Tak jest. Za to kompakt, winyl już są. I to jest taka muzyka, w której absolutnie można się zasłuchać i to jest też, odnoszę wrażenie, kolejny krok w jego bardzo ciekawej karierze. Muzyka, która rozwija się. Oczywiście zachwycaliśmy się płytą Gold sprzed kilku laty, ale to jest tak, że ta płyta i dzisiaj brzmi świetnie, ale myślę, że ten nowy album też wytrzyma próbę czasu. Zresztą są już pierwsze recenzje, one są bardzo dobre, które pokazują, że rzeczywiście to jest artysta, który nie tylko pisze świetne utwory, nie tylko na swój sposób analizuje, czy jakby trawi tradycję spiritual jazzu, ale także idzie w zupełnie nową stronę. Ale to, co jest najciekawsze, bo o tym zaczęliśmy też opowiadać, to są te różnego rodzaju współprace, czyli ci artyści, którzy albo zapraszają Alabaster de Plume, albo on ich zaprasza i wspólnie wydają płyty. No i na tym pewnie też polega jego rozwój. Niezwykle społeczna, że tak powiem, osobowość, jeśli chodzi o Alabaster de Plume. I teraz posłuchamy tych różnych wątków łączących go z innymi artystami. Po pierwsze, Rosie Plain, czyli basistka, która jest też autorką piosenek, wokalistką, mającą własną karierę, trwającą też kilkanaście lat już, ale spuentowaną ostatnio, chyba najlepiej przyjętą jak dotąd, płytą Price z 2023 roku. I my potem płytę sięgniemy i po jeden z utworów z Alabastrem de Plume, które chyba trzy razy chyba na płycie się pojawia. A później posłuchamy duetu Alabastra de Plume z Danielem Inzanim. To będzie bardzo dawna płyta jak na de Plume'a, czyli album sprzed 12 lat, The Jester. Utwór i cała płyta nagrane z pianistą, który, co ciekawe, też odnosi w tej chwili bardzo duże sukcesy. Współpracuje z London Symphonia, z Evergreen Club, Contemporary Gamelan. No ale przede wszystkim jego album Selected Words zbierał w ubiegłym roku doskonałe recenzje. 5 gwiazdek od Guardiana i też taka płyta, która została uznana za przykład przekraczania granic w muzyce. Tak, ale The Chester, to fragmenty z tej płyty pojawiły się także na tej kompilacyjnej płycie Alabaster de Plume, tak, pierwszej wydanej przez International Anthem. Posłuchajmy Rosie Plain z Alabastrem, a później Alabaster z Danielem Inzanim. Thank you. My lips, they are for whiskey and for wine. Tell me if you're listening. Tell me once again what I hear them whispering. Is it so? Is it so? Is it so? Have I no been waiting for a friend? Not deliberating. Tell me once again if I have a brother. Do I know? Do I know? Do I know? Teach me how to shudder if you can. Know just what I'm doing, and I'm a stupid man. But tell me, bold and foolish, I am free. I am free. Are you free? Rosie Plain z udziałem Alabastra de Plume na saksofonie, Agreeing for Two z albumu Price, a następnie duet Alabastra de Plume i Daniel Inzani i utwór Tell Me z albumu The Chester. Alabastra de Plume dzisiaj w roli głównej w tej części naszego spotkania w audycji HCH. Płyną także Państwa maile, za które dziękujemy, w sprawie naszego głównego bohatera. Tak, to jest taki muzyk, którego się odkrywa i to jest taki muzyk, który zmienia się przy okazji każdej kolejnej płyty. I takie odnosimy wrażenie, słuchając także nowego materiału. Dlatego też zestawiamy Państwu bardzo różne jego propozycje z ostatnich lat, bo jest ich rzeczywiście sporo. W momencie, kiedy przeniósł się do Londynu, kiedy porzucił Manchester, to rzeczywiście kalendarz pewnie jego i notes z telefonami wypełnił się zupełnie innymi muzykami, nazwiskami. To z drugiej strony ciekawe, nigdy o tym nie rozmawialiśmy, dlaczego akurat International Anthem, amerykańska wytwórnia, dosyć silnie skoncentrowana jednak na tym, co dzieje się na rynku amerykańskim, czy też południowym, meksykańskim i tak dalej, artystami, którzy przybywają do Stanów, zainteresowała się tym muzykiem. No to znaczące. No myślę, że któryś z muzyków, którzy stale współpracują z International Anthem, musiał trafić do Londynu i trafić na przykład na jam session z Alabastrem de Plume. No ale to są nasze dywagacje, być może jakaś postać w rodzaju Shabaki Hutchingsa, który, jak wiemy, zna się dobrze z Alabastrem de Plume. Znają się również jego muzycy z Alabastrem de Plume, muzycy Shabaki Hutchingsa, ci, których znamy z formacji Comet is Coming, czyli Danalog i Betamax. Betamax, oni odpowiednio perkusista i też odwrotnie, klawiszowiec i perkusista. Dan Livers i Max Halep. W formacji Comet is Coming współpracowali z Alabastrem de Plume również. Wydali 5 lat temu taką, no, kompletnie, przyznaję się, przeze mnie przynajmniej przeoczoną epkę Tactics i tam można znaleźć aktualnie moją ulubioną piosenkę Alabaster de Plume. Lewicowca, dodajmy. Opowiada się po stronie brytyjskiej lewicy i tekst oczywiście, a przede wszystkim antyfaszystowski, I was gonna fight fascism, opowiada o tym, jak ten antyfaszysta, bohater piosenki, chciałby walczyć z faszyzmem, ale jest trochę zmęczony. Potem chciałby walczyć z faszyzmem, no ale nie chce być nieuprzejmy. Później chciałby walczyć z faszyzmem, ale no właściwie to jakoś tak w dzisiejszych czasach to nie ma sensu, a może to w ogóle jest bez różnicy i tak sobie usprawiedliwia się za każdym razem, a potem się okazuje, że tak jak w puencie piosenki, że jest już za późno. Does it make any difference? Does it make any difference? Does it make any difference? Does it make any difference? Does it make any difference? fighting fascism, so I just went on Facebook and said nasty things instead. I was gonna fight fascism. I was gonna. But, well, I was afraid. But it sounds funny. But I didn't realize it at the time. I didn't realize, but looking at it now, I was afraid, and that's why I didn't fight. I was gonna fight fascism. I was gonna. But it was too late. It was too late. I was gonna fight fascism i duet Sucker 96, czyli Bitemax i Danalog, a z nimi Alabaster de Plume tutaj, no i na wokalu, i na saksofonie z epki Tactics. Na zakończenie coś zupełnie innego. Mówiliśmy o tym, że dla tego artysty nie tylko muzyka jest ważna, ważne jest słowo, ważna jest obecność tu i teraz w bardzo ważnych miejscach i tak też się stało. Alabaster de Plume gościł przez kilka dni w Betlejem w Palestynie, gdzie odbywał rezydencję zatytułowaną Sons of Places. W ramach tych dni, tych kilku dni, które tam spędził, po prostu spotykał się z muzykami, lokalnymi artystami, z którymi koncertował, z którymi muzykował i z którymi nagrał także specjalne sesje. I wynikiem tych sesji jest mała płyta, która pojawiła się pod koniec ubiegłego roku, w październiku. My ją we fragmentach już wtedy prezentowaliśmy. Kremisan, podobnie jak ta najbardziej zielona część dotykająca Betlejem. I to jest bardzo piękny dokument tego, w jaki sposób również muzyka Alabaster de Plume potrafi rezonować z tym, co ważne, istotne i palące w dzisiejszym świecie. I na zakończenie wracamy do utworu tytułowego z tej epki. I dziękujemy bardzo za uwagę. To było które? 292. Jubiluszowe. O, pamiętam. Wydanie HCH. Bardzo dziękujemy. Bartek Chaciński, Jacek Hawryluk i Michał Jakubik. Za tydzień jesteśmy w tym samym składzie.